اغا دویم وجه بیانی دا خصاصت دا دنیا چی وقت و آکلیل دا دی دنیا وقت دیر لگ دے اللہ فرمائی وضرب لهم مثل الحیاۃ الدنیا بیان کدیلا مثال دا جون دا دنیا کمائن پشان دا عبو دے انزلنا اچرالی گمون دیو بولرا من السمائی دا برنا فختلت بی بس گڑ ورشی پدی باندی نبات لار دی گیا دزمکی فاس با عشیمن نو گرزی دا زرزرا تزروریا والد دیل راوا عباد وکان اللہ علا کل شی مقتدرا او دی اللہ پارو سبانی مقتدرا طاقت والا مقتدرا طاقت والا المال والبنونا مال و اولاد زینت الات دنیا دا زینت دے دا جوند دنیا دا اعتراض دا مشرکینو دا غی اعتراض جواب یا صورت سبا کی مال اولاد خالد دے جوند دنیا والباقیات الصالحات او باقی پاتی نیک اعمال باقی خیرم اند ربکا بہتر دی استاد رب پنزبان دی ثوابن پا بدل کی و خیرن عمل او بہتر دی دو امید نا تفسیر قرطبی ذکر کی کل قول و فعل من عمل صالح یبقى للآخرہ ہر آغا وینا ہر آغا عمل چنیک بھی نو آغا باقی پاتی کی گی آخرت تا نو الباقیات و صالحات او باقی پاتی نیک اعمال غردی پنی دربستا پا بدلکی و غردی دو امیدنا دانشتے پورد قیامت نسیر الجبال روان بکم گرون لا وینی بتزمکا بارزتن سامرام وارا یا بارزتن داگا او پورت بکم دیلا نو فلم نو غادر نو چربم پری نو دمونگا منم ددین آدن یوتن اوریزو علی ربکا اے بارزتن اللہوی ہموار حدیث کی راضی انسانان بپورد قیامت پیش کرشی نو فلن نو غادر منم آہدا پورت بکموندیلا چربم پرینو دمونگا ددینی اوتانا سنگا بپورت کی گی حدیث کی راضی یو شر الناسو اوراتن غزلن حفاتن اللہ فرمائی بربند بئی ناسنت بئی پخپو بخ پہ ابلوی دعباد رب العالمین دربار تو گنڈی گی با پورت کی گی با نپری بنو دومگا ددین اوتنا یو تن بم پاتی نشم معیش جی کل واوری دل نو تپوس کئی اے دا اللہ رسول چی بربند نیو بل تب گوری نا اگی سر رخ پلی حیا فکر شا نبی علیہ السلام ورطوی عائشی اگا وقت او آغا ورز با دمرز سختی چار انسان بیو پل زان پا غم کیوی بلتا با کتری نشخا دا چیز سختی والا ورز بی اللہ فرمائی پیش بکریشی اللہ ربی مقفل رب قصا سفن سفا سفا تاکی کترا اللہ وی جیتو منار عبشی تاو منتا لکسرنگ چی پیدا کریوی منتا سو والزلا اولزل چی پیدا و ناسونتو پا بدن بربندو پا سر سر تو رو پا خوک پیبلو نو کما خلقناکم لک سرنگ چی پیدا کروی من تاسو والزال بلکی گمان کو تاسو اللہ نجعل لکم موعدا چوبا نگردو من تاو لرا وعدا اس اغدر موجا پوزل کتاب اب دنیا ستکونو وبالا علیک دا دنیا بپتا بانی وبال شی تو بیا چغیوے مال عادل کتابی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا سا چغیبوے اغا چغیبا کار نور کئی کی بغدیشی کتاب داملنو پس وینبا تا مجرمان چیری دن کی بئی دارسنا چی پدی عمل نامی کتاب کیوی وائی با مجرمان حی افسوس دے منگ لرا یاوی لتنا حی افسوس دے منگ لرا سوی دی کتاب لرا چنی دا پری خودی وڑا گناہ انو لیا مگر تولی را گیر کری اللہ خا مگر تولی را گیر کری او با ممی آوا چی عمل کرو دی حاضر حاضر بخپل عملو منی او ظلم بو او ظلم بن کئی سارا پیوتن باندی ظلم بن کئی سارا پیوتن یاد کا چوی من ملائکو تا سیدو کئی طرف دا آدم تا بسولو سیدہ کڑی وام مگر ابلیس نو کڑی کان من الجنی او دے دا جناتنا شیطان سو ابلیس سو دے او دا جناتنا ففز کاسو کوئی ابن کثیر وی وی دے دا ملائکو نو یو قول ذکر کرے او پاگی رد کرے سندن آگا ضعیف دے ابن کثیر ہوئی ہو دے دے جنات نا ہاں فرشتی دے نور نہ پیدا دیو جنات دس نہ پیدا دی نار نہ اور نہ ہاں دے دے جنات نا بس نا فرمانی کرے وا دے حکم دا پر رب آیا نی تئی تا تو دی شیطان لڑا اولاد دد لڑا پدوستئی سوا دا اللہ نا او دی تا چلر دشمنان دی نو با بے سل ظالمین بدلا دیر بد دے ظالمان لا بدلا ما شتم خلق السماوات والارض ندی آجر شوی دی پیدائی دا اسمانو نو دزم کتا او نو پیدائی دا قلو زانو تا وما کنت متخذ المجلین آزدہ او وما کنت متخذا او نیتو نیون کے گمراہانو لرا امدادی نیتو گمراہانو لرا نیون کے منی سے گمراہ امداد کے ان کے سے گمراہ بزما امداد کی اس زجر و یوم یقول پر قیامت بوئی رب العالمین نادو آواز کئی چجو وائی شرکائی الذین شریکانو زما کسان تا جتا سبی گمان کو ابن کثیر وئی شرکائی الذین زام تم میں شریکانو زما کسان تا جتا سبی گمان کو اگر شریکان سو کل ما عبد من دون اللہ ہر اغوچ اللہ نے علاوہ عبادت کو لو دے مشرکان دا گئی اور دا قیامت یا قلو بوئی رب العالمین نادو آوازو کئی شرکائی اللذین آ شرکان زمان کسانو تا چتا سپی گمان کو چدی شرکان دی اللہ سرا فداو امنو چغی بکی دوی اغفلو خدینو شرکانو تا فلم یا سجیبو بس قبول تیابو نکی دو دوینا و جالنا بین ام موبقا و بگرد امون پا منددی کی علاکتا حلاکت بی موبقا یا موبقا دشمنی یو بل سر با دشمنان شی تفسیر روح المانی وی موبقا دشمنی یا تفسیر کبیر دے امام راضی رحمت اللہ علیہ وی اسم وادی فی جہنم موبقا موبقا دا پا جہنم کی او کند دا نہ لاؤ ابگر دو منگا پمند دوی کی موبقا ہلاکت یا موبقا کندا د جہنم اللہ ایت من بچ موبقا د جہنم یو کند اللہ وی دی پ جہنم کند تو غرزو او وینبا مجرمان اولا وینبا مجرمان اور لرا فظن یعنی فالم نو پوی بشی مجرمان چی کینن دی پریوتن کی دی پدی کی ولم یجدوا مصرفا او بل ممیدی ددی جہنم نام مصرفا زائد اوڑی دو ولقد صرفنا اس ترغیب قرآن تھا او تاکید طرح بار بار بیان کری من پدی قرآن کی خلق لا من کل مثل دار قسم مثال لا او دے انسان اکثر شین جدلا اکثر دار یوشنا جگڑ مار انسان دار یوشنا زیاد جگڑ مار دے زیاد جگڑ ہے کہ ان کے آگا زمری او زل بشیر آگن کے ورت وصیت کی چو زما بچو یاد لری زما د مرگ نرستو تاسو بد جنگل بادشان یہی راج بھائی تاسو پہ جنگل دچان بہری گئی نا اتفاق ساتھ تاسو کو رہی آغویان آخر آگے پچو لگی ہو منظر لگی ہٹ گوئے رہو گور گئی آؤ پاگے باندھی جنگلی جناور کتنی گیا رو گور گئی ہم پاگے کھلا اور کھا کی غد گوئی پدی ملا بانی چچک ورتو لگی خپلت کی نہیں خواہ دملا پٹ ورتو مشتہی دا سے اللہ پوئی کی نو پا جنگل کی بستا سراج و بادشاہی وہ گرے خیال کوئی دے انسان دا مقابلی میں بزان ساتھی نو کلے چدا زمری زمرے لویش دا بچے لویش دے ہوئی ارپلا رہا تا وسیت کرو چہر سر سرخو نیخ پی وردہی خود انسان میں بزان ساتھی اگر نوا اگر سر بجگڑا نشے کولی نو دے وہی یار او دے گرے پلار دا وصیت گورما خیال چی پا جنگل کی زمانہ پا قابلی سو نو انسان ور چلا چی نو پلار روان دے پلارا تپوس کے یو خلو لی دو اگر تو انسان تی پی نزد دی ما دی طرف تے اولا تو چرت بوی بلو لی دو یو بل چیز بھی انسان تی وینا جدڑو لی دو انسان تی وینا ویدی پل بوی لمبڑا اولی دا وینسان تی لمبڑا ورطو اینا نا آغا گوایانو پسی چیوی کئی آغا بابا بودا آغا انسان دی با دے پا مندر آخوش شو راگے بابا توی بابا تین ثانی ویاو ویزو خطا سر مقابلی تر آگر وی خا پاسر مقابلی تر ویاو وی خدای چل لے مقابلی کے ویاو بس ویزو دی کورا پوری زم بیار آزم ز بیار آزم مقابلی کو نویزا لار شا بیار آشم مقابلی بو چیز بابا سے سمند مخ کتل رے بیارا واپس ہو اور تیوی نیار پتا میں اعتبار دیشتا اون تختی وینن تختم وعدہ رہ جتا سر مقابل وینن اعتبار میں پتا نشتے اور اگر زدی اول تڑم گیب جاں پہ مندر او تڑا دے ہوگا چھو بلے پوری او دقوان اگر چکے اور تولی و درزا درزا درزا درزا وہاں اٹھا کولو دیوی پا کنہ میں دے توبہ چی بیا با انسان سر جگرے نکم گر آغت مندر انسان پا پینجرہ کی بند کی کنے سنگے بندے بچلے بندے کنے دے انسان مقابلہ سنی شکول اللہ وی وکان الانسان او دے انسان اکثر شین جدلا زیاد دار سینا جگڑ مار جگڑالو دار سینا زیاد جگڑ گوئی تاسو ہر زناور دے انسان بن کرے دے انسان پا گیرہ کی راوستے یو دل کشمیر تا تو پا مری بان باغ علاقے تا نال تا شادوگانی ہوئی دغر پسر پلارو کی نیو شادو میں خوخ شودا چھے یہ اوڑ کے ان دی بچے دی سنو پوری دان تین خلو لے گئے ورطا داس دان چھے کری سنو سرے خطے ما رور تا میوی او تر را سرو میں دا اوڑ کے بچے را لی سنو دان سرے بوزو تر موی زرد ہوئے دوی بیا گاڑے اولی پکانو گاڑے برد شیشی برد مادی کی گئے زرو زرد ہوئی نا دیرو خیاری نو یہ مرگری ما تا وی ویدامو نیسو سنگا وی مونگا داکسن بوزو یاد رکن نو دی تمونگا سکیلی میلی مخی تواتو نو دی پل مونگا یو کوزای خی کوزا دی بسو کنیسی پکانو وی سلولی او دیر تفاکی نو یو کوزا کی مونگا کوزا دا کلکا تلیلی پا گاڑی کی بڑی سر کلکا متلیلی نو یو آغا کوزا کی مونگا ریتی چنے واتو دا ریتو چنو بوی دیر خی او دا ای دا چنے دیر خوخ خوخی دا ریتی چنے دیر شادوگانو بیزوگانو دیر خوخی نو وی آغا چه کلی ورطوا چی اس خوراک ورطوا چی آغا خوری روخی جی گاڑی تا گاڑی ادرو لی گاڑی مو ورطو ادرو لی چه ادرو لی بس دای دا چی چلو کی چه بوی اخلی دا بوی پا ذریع چه گوری نو اکوزا چی بوی اخلی نو آغا شادوگای ورکی لاس وردن نکی چه وردن نکی تیر دالی دی چنی دی دار آخل چه لاس وردن نکی نو دا شادو کم اکل توب تا گور دا گیا موتے نو کلاو نو موتے دا چه بند دا چنو ندک چی چ موٹے بن گئی بیا دوبارہ آئی کسی نہ خود نہ چنی ہوئی چنی ہوئی گاڑے روان کو پتی طریقے شادو جسو شادو بس نہیں سی رو او شادو کار میں سنگ طریقے سے کزا کی بور تو چنی ریتے کرے واچے کزا بکلا کو تڑے پگاڑی کے چداروں کا تو کچھ تھا دانو چڑوں پبوئی دا بوئی لراجی چاہے کسی نہ بوئی والی دا لاس اور قد کی پا کزا کے چھو موٹے راڈک کی تو دا بیا موٹے کلاوئی نا تو چھو کلاوئی نا نو موٹے چھنو کلاوئی خو بیا نو جو چھو موٹے کلاوئی شدہ ترو جی کن نو چھو موٹے دا جو چھو نو بیا چھر ترو جی دا کزینا نو دا چھنگی ہوئی اور کزا کی نخدی بس گاڑ روان کوئی پدی طریقے بچے رشا شادو نا وہ بچے سکنی سی وکانا الانسان و اکثر شین جدلا خیال ہے انسان تا دی رخ کلے جگر چل وردی تا او دے انسان داریوشینا زیاد جگرالو و ما منن ناسا مالی در نبی علیہ السلام نا یعنی د ایمان راولنو در نبی علیہ السلام نا خلق منکڑو سو و ما منن ناسا و نبی منکڑی خلق ایو منو ان مزدری دے پا مانا من ایمانهم سردے ان مزدری پا مانا دا من ایمانهم سردے نری منکری خلق لرا د ایمان د دینا د ایمان راوللنا کله چراغ له دیتا ہدایت ہدایت معنا ار رسول او دای به زاوی وای ہدایت یعنی رسول او دعوت ورکون کی اللہ وی نری منکری خلق د ایمان راوللنا کله چراغ له دیتا رسول یا دای ہدایت والا و یستغفروا ربهم او نری منکری دی لرا بخنا غفلو د خپل ربنا الا ان تاتیهم مگر دی خبری چراغ لیو دیتا سنت الاولین طریقے دا پخوانو سمانا الا ان تاتيهم سنت الاولين الا طلب ان تاتيهم مگر طلب ددی چراغلو دی تا طریقی داولنو یا راشدی مگر طلب دی چرا راشدی تا طریقی دا پخوانو یعنی غازاب دا مخکنو خلقو انتی راشی او یا تیو ملا زاب قبلا یا راشدی تا زاب مخامقا دی با ایمان علا راری چه دی تا دا مخکنو خلقو انتی عذاب یا مخامقا زاب دیوی نراشی نالا با دا ایمان راری ورنہ ایمان راولنو ندائی منکڑی دی کلچ دی تراغلو ایدایت او دبخن غختلو ندائی منکڑی دی ہاں اللان مگر ندی منکڑی دی شراشی دی تاغ ترکی دا زعب داولنو علب دا ایمان راڑی بخن بغواری چی دی تا دمخنو خلقون تی عذاب راشی خوچ عذاب راشی نبیا کی ایمان راڑی کو ایمان راولن فائدہ نور کئی کنخا او مان رسول المرسلین او ندی لگلی منگا انبیاء مگر جری ورکے ان کے ویر ورکے ان کے جگڑ کئی حاغ کسان چکو پرکڑے پباطلو جگڑ کئی لگیا دی ہاں جگڑ کئی آئے کسان چکو پرکڑے بالباطلی پباطلو کی باطلو کی جگڑ کئی لگیا دی دید پارا چو لڑائی پدی باطل بانے حق لڑا واتقضو آیاتی او نیولی دی آیاتو نزمونگا وماؤن جرو او آغا چو دی تیرا ورکولشی حوزوا پتو کا دی زمونگا آیاتونا او کم چی دی یرولشی داغینا اگی پورٹو کی کئی اگا کامت چی یرولشی داغینا اگا آیاتو زما اللہ وی دی داغی پورٹو کی کئی نو بس نشتے لوی ظالم داغا چانا چی پنور کلشی پایاتو نو دا قبل بس ایراز کئی داغینا او نسیا او ہرکڑی دی آگا چوڑا نکڑی دی لاسنو دا دا لاس دا چوڑا دی سکڑی دی ہاں اللہ وی اگے ہیر کڑی دی اگے پری خودی دی اللہ وی ددن لوی ظالم بلشتے نشتے لوی ظالم دا چانا چ پنور کولی شی پاتن دا اللہ نو پار دا نا بس مکرے دا غینا ونسیا او ہیر کڑی دی دا ہا ہا چوڑا نکڑی لا سن دا یقینا گردوری دی منگا پجنو نا دی پر دی چ پے نشی پ قران او پوگنو دا دی کی دنوال دے چری دعوت ور کی دیتے ہدایت طرف تا نو پلیا تدوی دانا بدا بس چرے می دے تن راجی پدا وقت ہمیشہ اور اس تاب کن کے خاوند رحمت کچرے نیولے اللہ ولو یاخذم کچرے نیولے دیلا اللہ بما کسبو پر سبب دا مال دوی چ دوی سکڑیو اللہ دے دا عمل دو جن نیولے نو خام کا پجل دے بے ور کرے دیلا عذاب بیا عذاب بنو بلکہ وعدہ دوی سردا دا عذاب بغیر وادی بغیر نیتی عذاب ناراضی بلکہ بلوم بلکہ دوی طرح وعدت دا عذاب چری بمون ممی سوا دا اللہ نا مویلا زائد پنائی چکل عذاب راشی یو وعدہ یو نیتا دا عذاب دا خوچ راشی نو زائد پنائی ببیانی دا چلی اللہ وی علا کرو منگ دوی لرا کلے چو ظلم کرو او گردولی منگا علا کر دوی لرا مویدا یو وعدہ اللہ وی دا علا کر دو پار یو وعدہ دا یاد کا چویلو موسیٰ علیہ السلام میں فتاو پل غلام تا لا برا حضر تنا اس پنف بھی دیل میں غیب باندی دا موسیٰ علیہ السلام او دا عزل علیہ السلام واقع بیانی او دفع دا شبی دا مشرکینو کئی چگو را عزل علیہ السلام تا خوب پتا عالم الغیبو نو داغی جواب کئی چننا پتا نا وقا حضر علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام دا دوار پیغمبرانو موسیٰ علیہ السلام او حضر علیہ السلام سو کوئی دا موسیٰ ابن منشی بن یوسفو لیکن دا خبر صحیح نوا دا جمہور مفسرینو پنیز باندی دا موسیٰ ابن عمرانو موسیٰ زید عمرانو چکم موسیٰ علیہ السلام اللہ فرعون تلے گلو دا موسیٰو یوزل موسیٰ علیہ السلام تقریر کولو او پا تقریر کی ہوئی چاہتے تپو سکو چھے موسیٰ نبی تانا بل پویا پا دنیا کشتا بل سک تانا پویشتا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوئی چھنا دا خبر اللہ تا پسند نشوا او ورطے وہی رولے گلا چھے موسیٰ نبی تانا بل پویشتا چھے داغ نام دے حضر علیہ السلام تا داغ شاگردیو کا نو بیا تقریر کا نو زمه او کا چتلاغه شاگرد یو کا رب هغه کوم ځای هغه ته جی فلانی ځای ته چورسی د سندونو پغاړه مجمل بحرین سپین لباس به چولی ځان سره به یو مې واخلی هغه مې چې کوم ځای د ګوتای نو دانګل او ژوندې شمړ مې ژوندې نو بس هغه ځای هم دغه ځای کې ولټوا هغه ځای کې بدا حضر علیہ السلام بھی داغه سر شاگردی اختیار کا موسیٰ علیہ السلام سر او مرگر و یوشا ابن نون اغه مرگر ځان سره واغست او روان دی. مولانا روم وی علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند علم موسیٰ کے بعد اے ارجمن دیر عجیبی ویلو علم موسیٰ کے علم موسیٰ چونکہ شد در غیب بند علم د موسیٰ علیہ السلام پا غیب کے بند شو اس نور علم ورت نشتا چھ سو کما علم موسیٰ کے بعد اے ارجمن او منگت تدار سے پتشتا موسیٰ اگا موسیٰ اگا منگت توی مولانا روم یعنی مراد تینا اگا دا علم غیب داوی که ان کی پیران اگای تو مولانا روم منگت کوئی چه دیوی کمیز بویوں مستا مرض معلوموں رکشو ایسیز پنوک کی گورم نو مولانا روم اگای تو موسیٰ وی داوی منگکان بس خبر شی چه موسیٰ علیہ السلام تیلم نونو منگت بس دا علم غیب نا خبر شی. خیر علماء لیکلو چې خادم د موسی علیہ السلام یوشع ابن نون یا کالب ابن کناو یا شمعون دا دریو کیو د خادمو الله ورته ویلو چې تبه جی او هغه ځای کې بتاته ملاویږي چې باری بیز یا باری محیط ماوردی ذکر کئی چی دا کم بار بیز او باری محیط دا دوار دریابونی اوزائی کی گی نمج مال بحرین دا دغا مقام کی با آغتا تا ملاوشی اللہ فرمائی آت چاوخ شویلو موسیٰ علیہ السلام پل غلام تا لا ابراہ ہمیشہ با امزا چی زمبا روان بایم ہمیشہ با زم سفر بکن حتی تردی چورسی گم لا برا ہمیشہ به امزا چې زمبا تزی چورسی گما مج مال بارین زائد جمع کی دو دریابونو تا او امجیا یا با سفر کوم حکبا دیر زمانا حکبا یعنی زمانا طویلا دیر لے زمانا یا حکبا تر مرگ پوری تر مرگ بزم خو علم باسلو ما علم بطر سپوری آده وی زجی ما دو دریز علی ترجمه کری نو ما تراتلو تا ساجت تی ما خو ازده کری دا اوی که ندا سی بازی دل تابل دیو شاگر دی سلی ونی غنتی دی ما ارتیل که ترجمه ترازا نوی جی ما خود ری سلور دل تا سنووی کنا ما ایلی ونی بچه دا بطر مرگی گرمو سال اسلام کتاز ذکرین دغه تر مرګ به بیا بیا وی کني وې دایریږي ګوره دادا سی کتاب دې تختی دې علم بیا الله یې کینو کا اے توجو چې سړی چرته لشل دې چټیو کی شال غونډی شي نو بیا چې بیزل بیزلی چې قران ته کینی چې تینه غلطی نشو غلط نشو بیزل بیزلی دایریږي ګوره دې سره به همیشه لگام ساتي همیشه ورتناست قطا سل پیری کړی د خبر بار ما د استادانو نه یو یو رکو تنار مولانا سے بلال دی غری کی رحمت کی شیخ القران سے یو یو رکو می ته کړو مناری جماعت ته بت خیال از ده کړو نور استادان لذول استادان دی زما په قران از ده کولو کی په خبره پویږي نو ما قران تر اوسه پوری زبدوری تسلم دا دودری سلور کالو شول چې دلته شروع کړی دور نو نظم دا به از ده کې گنی ورنه یریږي بدنه ګوره ښا زما لا ګیر نه راغلی هغه وخت نه ترجمه تا زما شو کو ک یو وخت دا شو چې دی کارخانه کې فوجی فاؤنڈیشن کارخانہ دی پلس سرمنو کارخانہ آئی کہ زمانہ جمعہ خطاب جمعہ مزنر سبال تا درس ہو دل تا ما درس کو مدینہ مسجد کے بعد بیا داغی نرس تو مونگ ناگو لی درس دل تا شروع کو دل تا مونگ درس کو سپلوز آئی جا آغا وقت الغرض اللہ فرمائی فتح قدس خان اللہ فرمائی چی موسیٰ علیہ السلام وی او امزیا یا بس سفر کو موکبا دیر زمانہ یا حکمن تر مرگ پوری گورد علم پر طلب کے وکم پوری سی مرگ پوری بھائی دانا جد پوئے شما حضان نبی شیخ القرآن جوڑ کی پدری زل ترجمو کلا چورا سگما مجمع بینی ما زائد جمع کی دو پا مزد آغن دو دریا بنو تا فلم ما برغا اللہ وی کلا چورا سیدو مجمع اگر زائد جمع کی دو بینی ما دو پمز دا دو دریا بنوکتا نسیو تو مانو ارشو مہید دی دوالونا فتغز سبیلو بسیو لیوا مئی لار خلا تلبار سربا پا دریاب کی سربن پا شکل دا سرنگ یا سربن یعنی عجیبن عجیبا اگر مقام دا باری روم یا بار فارس تا مولانا علامہ روح المانی ذکر کئی او رسیدو یا باری ابیض او باری محیط ماوردی ذکر کئی داغ دریابو چگی تو رسیدو نمی آل تکی دیوگت سریڈڑ او والا موسیٰ علیہ السلام کرشیو سفر کو نو غلام ور سردے آگا میں گتائی کی جواندیش تو پیتر گتائی چو گتائی نے تو کا شکرائی و یا گتائی و نو ٹوپک سین تھا نو سین کی اگر میں ور روان دے اسا خادم گوری چی میں روان دے دے رستو ندا چی غلغلائی جوڑے لیکن کشتائی چی روانی پوبو کی نو رستو ندا اوبدا چی گھول کی گی گن نو دے چی ورطلو اگر میں تا گوری و میں روان دے پوبو کی او دل نندارخ کارشا چی اگر میں رستو ندا اوبدا چی سورے جوڑو رو روان و رستو ندا غلغلائی گن کی والی نو دل اغار سے ارسل پنندارش اللہ وی فتح قدانی علیو مئی خپلا مئی لار خپلا پل باری پا دریاب کی سربن پا شکل دا سرنگ یا شترب آجیبا کلچ تیرشی موسیٰ علیہ السلام نوی وی خپل مرگری تا رارا مونتا غدانا اگر ناشتا زمونگا سار نارے زمون سار نارے سوکور دا سار نارے ہوئی تا سوکور دا سوائی سوائی ورطا وزیرستانی سار ناشتہ چی مونگ ورطا ہوئی تا سوکور دا سوائی ناشتہ ہوئی سار نارے زمونگا سار ناشتہ زمونگا رارا چگہ ناشتہ ہوگو تاکک سار رسید زمونتا دے سفر زمونا داد استلے والے قالا نویلو موسیٰ علیہ السلام ویلو اگا مرگری ارائے تا خبر درکو متا تا ارائے تا ارائے تا یا خبر را کما تا از اوینا الاسارا کا یا خبر در کوم تا تا کلچ دائیو نسمنگا آگا کانی تا نو بسیکنن ماہیر کو فینی بسیکنن زچی ما نسی تلو تا ماہیر کو محیل را اگر میں اقمان حال تیرش وامان ساو اون دیر کردی لرا مگر شیطان ان اسکر او یاد اول دادی نو دیر کردی لرا شیطان مگر یاد اول دادی دادی یاد اول من شیطان ہیر کردی واتخذ سبیلو نیولوا میلار پلا پل بار پدریاب کی عجبن عجیبا قال ذالکا ویلو موسیٰ علیہ السلام ذالکا دا غزائی حق دے ذالکا دا غزائی ما حق دے کننا نبغی چو منگلتا ان کی اغیلا دا خواہ غزائیو کنا اللہ ما تعالیٰ کم دے چی میں جواندے شو بستا با دا غزائی دا خواہ غزائی دے چی منگا غزائی لٹھو کنا ذالکا داغا خو زائے دے ما حقا زائے کننا نبغی چی منگلتا ان کی فرق دالا ساری ما بسوا پچیو دا دوارا علا ساری ما پاک پل نقشو قدم باندے اگا لار چی کم زائے قدمونو پاغی روان شو قصصا واپس رات ان کی بس مندلو یو بندہ زمند بندی گاننا ورکرو مگا لرا رحمت دخپل طرفنا وعلمنا او علم ورکرو مگا تامل لدننا دخپل طرفنا علمان علما سو کوئی دا علم لدیانی وطور کرو وی ملدن علما خلق کوئی علم لدیانی ازر علیہ السلام طور کرشو یا وی پلانی تر علم لدیانی تے علم لدیانی علم دلد تے علم لدیانی لد گزڑا کئی پدی باندی الان کی فیض التفرقہ کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہوئی چھ سوک دا دعوی کئی چھ ما سر علم لدیانی دے نو دا کافر دے پدی باندی نسرے علم لدیانی والا دا کافر دے کلوئی ما سر انگوٹے سلیمان دا جنات میں تابی کری دی ورطر دا طول دا کفر خبری دی تھا الغرض علم رب العالمین ورکر دا خپل علم نا خبر کوئی گئے اغا علم اللہ ورکر ہوگا علمنا واللہ علم ورکر ہوگا دتا دا خپل طرف نا علم ویلو دلر موسیٰ علیہ السلام حل اتبیا کا آیا زبا ستاتا بداری کو ما حل اتبیا کا آیا زبا ستاتا بداری کو ما الان پدی خبرات واللی منی چی تعلیم برا کے ماتا علم برا کے ماتا مما دا اصنا علم ترشتا چلم در کرشوی تاتا رشتا دا ہدایتنا یا دا خیر و ہدایتنا قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام ویلو عیسیٰ علیہ السلام انکا یقیناً تو لن تستطیع چرم طاقت نشلر لے ماسرا میا ماسرا صبرن دا ٹنگی دو اے مرگریا تماسر ٹنگی دے نشی وکیف تصبرو سرنگ بصبرو کی تو علاما پاغستو لم تحد بی غبرا کی راتن دکڑی تا پاغیبانی دا خبر تا پاغی بانے دا خبر احاطہ نہ دکڑی تو تب سنگ ماں سر پاغی بانے تنگشی حضر علیہ السلام آغا وقت کی جواندے ہو اس جواندے نے مر دکھا سو کوئی حضر علیہ السلام مسلم جواندے دے سندوں نے پغار کر دا شیخان چی ارتر لاس ملا ہوئی نو دے بدا سکے زکا چوئے حضر علیہ السلام جواندے دے سندوں نے پغار کر دی دے غٹا گوتا کیڑو کے نشتے دا شیر کی ارسلاس ملاوی دے بڑے کٹا کو تے کیڑی کے دور دی اعلان کی در علیہ السلام مر دے قصہ الانبیاء کی میں کثیر ذکر کئی کنز العمال کی در شان یہ روایت تے او در شان رجل المفتین کی امام امیتی میں ذکر کئی المنار مفتین علامہ ابن قیم ذکر کئی روح المانی ذکر کئی در شان ماوردی ذکر کئی بارموہی ذکر کئی موضوعات الکبریٰ کی ملال قاری ذکر کئی چیزر علیہ السلام مر دے چیزر علیہ السلام سرے مر دے دے دا سندن پغارا گوری دے با دا سند پغارا تمبو خاک کی وہ یہ رضا چلے پا خومکہ چیزر علیہ السلام را تب ملاوشا دے دا سند پغارا چلے پا چیزر علیہ السلام گوری اللہ فرمائی سرنگ با چیزر علیہ السلام ورطوئی سرنگ با صبرو کی تو پاگا چندے ہاں تکڑی تا پاگی بانی لخبر تا تا پی خبر مشت بسنگے تین شپاغی خبر بوکی قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام زردے چو بومی میما کہ خوغشی دا اللہ صابرن دا صبر کرون کنا دا تنگی دن کنا ولا آسی لکام را اوز بنا فرمانی نکوم ستا دا خبرو بس تا خبر با منم نا فرمانی بنکو قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام قالا نویلو حضر علیہ السلام فینی تباتنی بس کے چرے تابداریو کتا زمان فلا تسلنی شرط بدائی استاد بشرط کی دی ننن وقت کی شاگرد شرط کی دی استادی من رسا کی دی سہولیات شتا سو سہولیات دی دو پدی دی شرطوں نو داخل آخلم نو سو سو یر چی ایسی ورکی گرمی دا اور روٹی لنگر کی گرے خوی خوا اور دغشان ماہواری چی پیسیم بی خوا دا کراچی من رسی دا سی دی خیال اے استاد بشرطوں نو کی دی چرا دی سبق بوی تابداری بکے یادے با فلانی فلانی تیمہ پوری دری میں آشتے پس با امتیان اخلم کہ فیل شبیا با دستر نکھو شرطو نکی دا تو گوڑے چی مندرسہ کامیابی گی کنا نن طالبان تو لفر دی وجہ لفری صدا کل سنے دستر یو پلا لے یو کل بل پلا لے او گرے منگس کری بریت غور کری گرے غور کری او سپینی سری کری اچولی جکل جماعت بی جی دا مفتا پاگی سری وی نو طالب لو فرض کا سوچ استاد محنت پر خود استاد بشر تو نے کی رکھا سوئی قال ویلو ورتا استاد حضر علیہ السلام که چری تابداریو که تازمان نو تپوس بن که مانا دیو شی پاره که تردید اوه دی سلکا چه خبر بکم تاداغی منو داغی نا ذکرا دی تفصیلا تابا دی تفصیل نا خبر کن دعیز علی الاسلام قلنم بلیا ابن ملکاو علیہ السلام او دا حضر بدل کبو دا حضر ورطولی ہوئے چھ دے با پا کم جائے کیناس تو اگر با اللہ شن کو دا موجی زوا کم جائے چھ با کیناس تو بسال تا بشنوا قدر گون سن اگر جائے با شن شو دقی وجن دا حضر لکبو خوا تدخ پلنم سو بلیا ابن ملکہ علیہ السلام بلیا ابن ملکہ علیہ السلام او دا حضر لکبو حضر سو نمبر تیا دی سنم دے سنم دے بلیا ابن ملکہ علیہ السلام حضر لکبو اللہ فرمائی فانتلقہ بس روان چودا دوارا حتی تردیزار کبار کلچ سوارشل فی سفینتی پا کشتائی کے خرقہا نسرائی کدی کشتائی لرا خرقہا تختے پیختا ابنا کے کس سرائی سرائی کے کشتائی قال ان ویلو ورتا موسی علیہ السلام اخرجتا اے سورئی کا تائش کشتئی لرا لتغری قال ادے پارا چی غر کی ہو سیدن کی دبی اعلی دا کشتئی والا اے دا کشتئی روغ نے تختہ تھا سو دا کشتئی والا ڈوبے پدری اپ کے سر کشتئی دے خراب کا خلق پر ڈوب سی لک جیتا تا کی سہ رات کیتا شین امرا یو شناشنا تا شین امرا یو ناشتا کار دیو کا گرمک کی نو اکیت کے خودے شو چی ماتا با تپوس نکی مانا با تپوس ذکر حضر علیہ السلام تو وہی شویوا چستا یو شاگر در رواز دے او گرے دیر گرم دے اگر کے صبر نشتا صبر کم نی انبیاءو کے صبر شتے نو جب اللہ وہ صبر کمی دے اگا کپتی تے سپیڑا ورکا اگا نساو ہوا خیال دے خبر تا خواہو کو ریڈیر گرم دے فیرون تو یا فیرون مجبور او فیرون لانتی پولو کوالی کی دا فیرون نسپیڑ اختلو او تخ نیرا گزار کرو اللہ عزر علیہ السلام تے ویلو چدا سی شاگرد در کو منو دیر گرم دے او دیر زر در تا پوسو نہ کئی نو عزر علیہ السلام ور تا کیت کی خودو چی مانا با تا پوس نہ کی خیر وینو کوم چی بدوارا روان چل پیو کشتائی کی کیناستل روغ کشتائی حضر علیہ السلام سے تختے دے چی گوری وے دا کشتائی والا گھر کے سکے دا استاجی دا تسکے کشتائی والا گھر کے حلکت جی تشہر امرا تاکی طرح تارا تکری و شناشنا تا وی چکل پدی کشتائی کی کیناستل امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ویاد ذکر کرے کشتائی او طرف تروانشو نیو مرگئی راگا دا دی کشتائی پا کنارک کیناستا سمندر میں او بخلا کرا واغستی نو ایزر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو ہوئی چو موسیٰ زما استا علم دا اللہ دا علم دمرا برا برم ندے سمرا چی دی مرغی دی سمندر نا او بو پخلا مخلوق کرا واغست او سالم سمندر نا چو بو پا مخلوق کرا واغلی نو سنا تا بیان فرق پا سمندر کی راجی خو اے موسیٰ صاحبہ زما استا علم گوری دا اللہ دے علم مقابلے کی دمرم نرے سمرچی دے مرغی پخپل مغلوک کیوں برا واغستے خبر کوئی دمرم برابر نرے شیان امرا یوشی ناشناتا قالا نویلی موسیٰ حضر علیہ السلام علم اکل اے نویلی ما انکا لن تستطیع مہی سبرا چچرم طاقت نشلر لے ما سرا صبر اند ٹنگی دو ما در تنو ویلی چی ما سر ٹنگی دے نشی قالا ویلی موسیٰ علیہ السلام لا تو آخر نی منی سما بیمان چی تو پاگا چی مانا ایرشول جی بس ما فی غارم مانا ایرشی ولا تریک نی او مرت مالا را من امری دے کار زمانا اس را پسختی جی ما سر سختی مکنو فانطلقا بس روان شو دوارا بیا دا غزین روان شو حتا تردی اذا لقیا کلچ مخامخ شول غلامن دیو نوج دیو زوان سرا فقتلو بس قتل کر حضر علیہ السلام غزوان یو سره پلار چوری دسوان اغه قتل. قال نبی ورته موسی علیہ السلام قتل تنف سندکیا یو جو تایو سره پاک بغیر نفس بيد قصاص نہ لقد جئت شيئا نكرا تاکہ کنا راتو کہ تایو شنا شنا تا نا خود ناشنا کارو پاک سره بی گناہ سره دی قتل داد خون خپل خا خبر پوئی داد خون دا کار دکھونے کا پاک سڑے دی قتل کا بے گناہ خیر پدا مقام کی اس دا سڑے بازی ہوئی چلکی غلامن دا لکو ناسو الکو لیکن دا الک معشوم نو دا خبر صحیح نوا بلکہ دا بالغو قطعت الطریقو یعنی لار بے شکلی اللہ موسیٰ حضر علیہ السلام تے ویلو چی دے قتل کا دا معشوم نو ذکر چی معشوم قویم خود کافر معشوم نشی قتلو لے ناجائز دیو دویم چی دا غلام اطلاق پا بالغ کی گی لیکن نبی علیہ السلام چی شب معراج کے اسمانوں نے تو خطر نو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات شو موسیٰ علیہ السلام ورتا جرل نبی علیہ السلام ورتا ہوئی ولی جاری ناغوئی اب کی لیاز الغلام دیزوان تجارم نبی علیہ السلام یادی اگتا اشارہ وچی دیزوان تجارم پد بڑیر مصیبتو ندالا پدین راجی آلان کی حال طورتا ہوئی اب کی لیاز الغلام نو آز الغلام ورتا ہوئی معشومو نبی علیہ السلام سب نبی علیہ السلام کو دا پنزو سو کالو دارنگ زمان ابن سالبہ ہوئی چھا تم کال دے ہجرت کی نبی علیہ السلام سر راغلے ہو او آغا زمان ویلو یا غلام بنی عبد المطلب او غلام دا اولاد دا عبد المطلب نا نبی علیہ السلام پاتم کال دے ہجرت والی معصوم سو چال طورتا ابن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی چھے غلام اے نوجوان دا بنی عبد المطلب دارنگی رسط موسیٰ علیہ السلام ہوئی اقتلتا نفسا زکیہ بغیر نفس اے وجل تایو نفس بغیر دا قصاص نا اے وجل تایو اے وجنی تیو نفس بغیر دا قصاص نا گورا بغیر نفس اس کے چلے دا معصوم وے نو بغیر نفس نوالی ہوئی ذکر قصاص خوب معصوم شتے نا اس معصوم یو سرے قتل کا نو معصوم شریعت کے بنا قتلی گی دل تولی ہوئی بغیر نفس بغیر نفس کی اشارہ و دیتا چھ دا قصاص پا لوی سڑی پا معصوم نو خوا پوچھوئی دا قرآن پا نسبان دا معصوم نو خوا اے پا دا مقام کی مبسوطی صرف سے ذکر کئی اگو از ذکرا تحاوی ارائی مام اللہ انا ان ذلك غلام من الذي قتله عالم موسى وكان بالغا دا لوی سلو بالغا فقط كان عاقلا مميزا دا بالغ سلو دا موسى علیہ السلام عیسی علیہ السلام چی وجلو دا شان تفسیر المانی وی چی بالغو تفسیر خازن وی بالغو امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے ہوئی بالغ ہو بس بالغ سڑے وجلو معصوم وجل نہ روا دی نو موسیٰ علیہ السلام ورتو ہوئی اقتلت نفسا زکیہ اے وجل تایو نفس پاک بغیر نفس بھی دکی ساس نہ تاکی سا رات لو کہ تایو شی ناشنا تا ناشنا کار دیو کہ اے موسیٰ اے حضرہ بی گناہ دی سڑے وجل آلان کی دا قطعت طریقو لاری بے شکلی او رازن ڈاکو لار شکر ان کے ڈاکو شریعت کے وجلے شی او دا زان میں نو وجلے اللہ ورطا ویلو قالا ویلو ورطا حضر علیہ السلام اینو ویلی اینو ویلی ما تاتا چیکنن تا چرم طاقت نشی لرلے ما سرا گٹنگی دو قالا ویلو موسیٰ علیہ السلام ان سال تو کا کچرے تپوس میں اکتانان شین دو سشی بادا پزد دینا نو فلا تو صاحبنی بس ممر گرے کہ وہ مازان سرا کہ دین رست ماتا نہ تپوسو کا نو ما د ځان سره مرګره کوا ما بس نه به کوم تا نه تپوس اقاد بالا تا تا کی کروڑ سود تا تا زما طرف نا اوزن بیروزرونا بیروزرونا می پیش کر بس بیا بنکو بس بیا حضر علیہ السلام وی جتی کو معاف شنو فان تلقا بس روان شل دوارا حتی تردی اذا اتیا کلچ راغ اہل کریتین اغا کلی والا ہوتا یو کلو چغیت موسیٰ علیہ السلام و حضر علیہ السلام راغی استطمالا بس طلب د تعامو کو موسیٰ علیہ السلام اہل آدا کلی والا ہونا فابو بس انکارو کو اکلی والا ہو ایو ضعیفو ما چی ملمانو کی دی دعاو لرا بس اکلی والا انکارو کچھ نا مونگ تاسو نا ملمانو کو ذکر تاؤزا مونگ دا دین خراب دی فابو ایو ضعیفو ما بس انکارو کو اکلی والا ہو چی ملمانو کی دی دعاو لرا فوج دا فیا بس مندلو دوی فیا پا نکل کی جدارن دیوال یریدو نزدیو دا دیوال این قضا چرا پریوتے فا کامون مضبوط کیا گی لرا حضر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام حضر علیہ السلام اگا دیوال جوڑو موسیٰ علیہ السلام ورطا خطا ورکولا اگا دیوال نیخ قالا نویلو موسیٰ علیہ السلام لو شیطا کچر خوغوستا لتخل تالے اجرا غصے بدے وے پدی بانے مزدوری گورا گئی منہ تو روٹا ایرانے کا ہوتا بغیر مزدوری ورطا دیوال سمیں ولی دی مزدوری وانا غصہ حضر علیہ السلام ورطوی بس گورا ما تا تا ویلو چی تا پوسنو بنے کے اور خبر ہے کی تا پوسو تا پوس بس حاضا قال ویلو حضر علیہ السلام دادا فراقو بینی و بینک جدائی پا منزماو پا منستاسو کی اے دلتے ہو خبر تا خیال کوئی لگ وزاد کم دی آیات کی داو غولا چی گورا کل موسیٰ علیہ السلام مدین تتلو سورت کسف کی راضی نو سورج ہو گیو وائی وائی وائی شب سورج ہو گیو لسرج ہو گیو خوچانے سوختنا او دونی دلان دکی ناستو رب بن امان زلتی لئی من خیر فقیر اے رب زمان یکین راغا چی تماتر آلی کی روٹی زورت مختاجیم آلتے روٹی چانے گختا اللہ نا مخلوق ننا کی واضح او دلتوئی استطمالا دلتوئی استطمالا فابوئیو ضعیفوما دلتے روٹھے گختا دلتے روٹھے گختا او آلتا روٹھے نو گختا خبر پوئی گی نو اشارہ و دیتا چھ چونکی مرگر در کرو آغتے وظیفہ گختا خواہ ذکر طالبان چکل وظیفہ غواری او وظیفہ تولئی نو دا وظیفہ تولول جائز دی پیر روشن چل پختنو پیرو بایزید بستامی رحمہ اللہ پیر روشن بانی آدے دو خلق پیر روشن توئی پختنو چل دا آخرت گتا طالبانو کا منگ سنی دکڑی آگئی دین ازدہ کرو مندرسو جماعتنو کی وقت تیرے منگ سو کرل نو منگ خویز گتا ہونا کا نو پیر روشن ورت ہوئی چھ دا وظیفہ طالبانو تا مقرر کئی جماعت تلے گئی آگا وقت کی طالبانو تا بخلق جماعت تلے گلا نو بستا زبم پدی سواب کے رئی سر شریکے نو دا پیر روشن پاگئے نا خلق مجد تا طالبانو تا روٹی بور کولا بیا خلقو تا تکلیف شو چھ لری لری ذکور نشول جماعت لری بو نو چا براڑے نشوا نو بیا خلق ہوئی چھ طالبان دی کورنو تراجی او پا کورنو کی دی وظیفے غواری شیخ القرآن ہوئی وی اوزل پا پنجپیر کی تبلیغ اجتماع ہوا نو تبلیغ اجتماع ہوا نو سو مشران ناغل مندرسی تا نو اگر یو بار بار سوئی دا بازی وی چھ دے بس کلتو وی خبر نکی خبر بڑی ری کئی ایو ویو مولانا چاہتو مولانا یہ طالبان تو ہے چھو مخلوق نے نگواری خواہ مخلوق نے نگواری اللہ نگواری مخلوق نے گختل من کو دا دی رد کیوں او دا مسئلہ دا تا چاہ کھولے وا دا خو بغیر دا پنج پیریانو نبل چانو خود مخلوق نه غواړي ماته هغه مخلوق نه غواړي پیدا وظیفه چې غواړي وظیفه نو وسوان طالبان دلیل پیش کینو چې موسی علی السلام وظیفه غوښتي ونه بس سره رنگ زیر شو خپل چنګلاره رنگ زیر شو خپل چنګلاره بیا ورته جواب نو علی کار دے کرستر تی شروع کړی چې په خبره نه پوهیږي کرتی جما د علماء په مسکینات هم بکلتی نو وسوان قران کې وایي قرآن کیو استطا مالا فابو یزیفوما وظیفہ موسیٰ علیہ السلام گفتے ہو خلق نور کرے دو وظیفے نے انکار کیسے چدا خلق تولی کی دیرا ولبا چگئی نور کرے بس سرے غلش عرض بدے لگیائی بس پلا خبرہ غلط دا پائی بلگیائی لکا مدو دا علماء و مخیطدا سے خبری الغرض فابو ویزیفو ما نو خلقو دا غیر ملمتوب نے انکار کو دلتا موسیٰ علیہ السلام سوال کی وہ صورتی قصد کی نکی ما تو توی سمانا وا او دلتا یو بل لفظ گرا بلا وزاد چی لفظ دے استفام او دے زیافت تی لفظ دے استفام او دے زیافت تی استطعام د موسی علیہ السلام دے طرف نہ ہو او ضیافت د کلی والو دے طرف نہ ہو فابو ایو ضعیفوهما اشبا والنظائر کی امام سیوطی رحمہ اللہ سلورم جلد 58 صفحہ بانی پڑی کی دیر خپل بات تھی خپل استاد سبوکی تخت لکلے ہو چدی ضائع والے نے کوئی گم سبوکی اور تو چدی کی استطعام وظیفے تو ہوئی استطعام وظیفہ تو سائل چھ سوال کو ان کے بھی داغی دو طرف نے استطعام دے اول ضیافت وظیفۃ المسئول ضیافت چگا چاہتا ور کو لکھی گی سوال کو ان کی تے ور کے نغد پارداس چھو او استطام چې چانه غواړي هغه د پاره غوښتون کې د پاره استطام شو پوه شي په خبره باندې اصل استطام او ضیافت دواړه یو دي د دې وجنا علماو لیکلیو چې کله د مړي کور کې روټۍ خوړی شي نو کله کتابونه لیکي چې طعام المیت کله لیکي کوریات طعام الضیافه کوریات طعام المیت کله وی کوریات ضیافا دازه کوي چې نسبت جدا جدا دي مبتدین پوی گنا نو غوی وی ضیافت ممنوع دي طعام المیت خو ممنوع نه دي و استطعام ممنوع دي استطعام ممنوع دي استطعام د چا د طرف نه چې سوکې ته غواړي او چې سوکې ورکې نو داغه د طرف نه سچو ضیافت شو اشباع و نظائر کی امام سیوطی دی فرق کی اغا کتابو نلی کی چه ضیافت او استطعام دوارا من دی دا مڑی پکور کی نیل الاوتار کی شوکانی ذکر کی 358 او 340 صفحہ بانی ابن ماجا یوصل واللسم صفحہ کی ذکر کی چې د مړي په کور کې درې ورځې روټۍ خوړا ورکول حرام دی او مردار دی چې څوک یې خوري بزازی شامی لومبے جلد 638 اور 64 صفحہ باندې ذکر کوي چې حرام دی فتح القدیر دویم جلد 103 صفحہ باندې وایي د مړي کور کې روټۍ خوړل حرام دی درې ورځې کې مخل ابن العاج مالکی دویم جلد باب 42 صفحہ باندې وایي د مړي کور کې درې ورځې کې روټۍ خوړل حرام دی میں تو مسائل دے شاید خاک ذکر کئی مکرو دی دمڑی کور کی روٹائی 22 او 83 صفحہ باندھے بعض خلق دا دلیل پیش کئی چھ صغیری ذکر کری دی لیکن صغیری اغوئی اتخذ طعاما للفقراء کان حسنا وی ورکول دا خوراک غریبانہ تخ کار دے خو میتمتائل کی وی چه مراد دینا از این بغیر ایام مخصوصات میتمتائل کی شاید خاک ہوئی اغوی مراد دینا از این بغیر از ایام مخصوصات چه صغیری وی اتخذت عمل الفقراء کان حسنا غریب و فقیر تا طعام ورکول دا بهتر دی د مړي د کور نه نوی هغه مخصوصی ایام نه دی هغه درې ورځې ته مراد نه دی درې ورځې بعد ورکول شي خیال دارنګي دارنګي بدل موجود ذکر کوي 189 صفه باندې چه حرام دی دریم جلد کې ابو داؤد دریم جلد کال صفه باندې وی حرام دی عالمگیری رمبے جل 187 صفا پنجم جل 344 صفا بانے وہی حرام دی فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ 142 صفا بانے وہی حرام دی مجالس الابرار کی شیخ رومی رحمہ اللہ 337 صفا بانے وہی حرام دی کنز الدقائق اغا رمبے جل 246 صفا بانے وہی حرام دی قاضی خان درم جل 504 صفا بانے وہی حرام دی خلاصۃ الفتاوى درم جل 342 صفحہ بانے وہی حرام دی بدعزیہ سلوم جل 81 صفحہ بانے وہی حرام دی چکم دے مصر چار جامع الرموز کے 443 صفحہ بانے وہی حرام دی شرائع نقائیہ اغوی رنبی جل 140 صفحہ بانے حرام دی مرقات کی ملالکاری 223 صفحہ رنبی جل کے وہی حرام دی عالمگریش پگم جل کے 95 صفحہ بانے وہی حرام دی دا دمرے کتابوں نے وہی حرام دی او تی بیا حرام نگلی دا ملی خیراتو نے دن اولادو کی دن ندن نخوری او تی چنے ملی وسیعتم کرئی پا دی دن اولادو کی دن ندن چما پا چی خیراتو کئی تو دا خیرات دا وسیعت باطل دی رد المختار دی شامی پنزم جل 586 صفحہ بانے وہی دا وسیعت باطل دی خیرات بنے کیور پسی شامی شفاء العلل کی ذکر کئی شفاء العلل کی 481 شفاء اغوی حرام دی ویق او دغشان اغوی ویق او طعام المئی مقروض خوراک دا مڑی دا کورنا پدر و رزکی مدارج النبوہ 421 شفاء بانے وی حرام دی شرع سر سعدہ شرع سر سعدہ 273 شفاء بانے وی حرام دی جامع البرکات کی عطا کا صفحہ بانے ہوئی حرام دی فتاوی مولانا عبدالحی لکنوی رحم اللہ ہوئی دیم جل 76 صفحہ بانے ہوئی حرام دی مشکات کی اور روایت دا سی بن قلیب دی مندلے دے اوئی فدا امراتو نبی علیہ السلام تے او خد دعوت کرو ناغا دعوت دمولی دا کور قبل کرو اے امرات المیت امرات المیت کی جوڑ کی فدا امرات ہوں اے امرات المیت نو دے وئی مڑی خضر اٹھائی نبی علیہ السلام پڑھ لیوا او حالان کی امرات المیت نشتخا ابو داؤد دا روایت راخری نا ہوئی فداو امرات درم جل کی فداو امرات دعوت کرو یو خضی او سنن داری قطنی کی ہوئی آغا ہوئی درشان مانی الاثار کی ہوئی مسند احمد کی ہوئی آغا ہوئی فدا امرات من قریش دعوت کرو یو خجید و قریش و نبی علیہ السلام تھا جامع المسانید آغا ہوئی دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک کتاب امام محمد ہوئی فدعاؤ رجلن دعوت کرو یو سری اغتنا اغاد خز اختلی دا اغوی فدعاو رجلن یو سری دعوت کرو نگور سری نے خز اشوا او دا خزن دا قریشو خز اشوا او دا قریشو خزن دا مڑی خز اشوا و گیڑی سمر دی خلق و شرمولو دا مڑی گیڑی دا مڑی خز دعوت کرو اعلان کی دا خبر سی نوا بزادی شرر مشکات ہوئی حرام دکھا دا طول کتابنا فتاوی دا نمی دیوبن 1072 کی تفال چھ امداد المبتین نا 121 صفوانی آوئی دمڑی کور کی پدریو رجو کی شما کول مندی شما کولا شما کولا مندی فتاوی عزیزی ہم وی مندی چاہیے مندی میں تا مسائل دا شاید خاکم وی دا طول وی مندی او دے دمڑی کور کی دریو رجو کی ناستے اگر سلیم استاد راتا خبر کولا پورے مجید نور امام وی یو ځل وی زموږ پلوانو کې مړه شولو زما تر زامن وی ما ته زور ورساو کوم جایز و خوراک وی ما ته وی تاسو ما ته زما مخامخ کور دی بس داغه ته زمال پخرم سلمی اشاره دی وی چې سر می ور دن کینو په اوجره کې میول دی او تور پکې په سره والے وی عزت خیال مراغ چې دا غفلانه دی د وګوره پرون پدی دلته رات کړو چې دا نشته دا شومه مو ما او نن ورته ناست بس وی روټی می مای کور ته بال اعظم چول دا سړی وی نمو درګه دی روزي او پیجنم چې دا سو چروته وی پټکیواله وته ما ورته لیک پرون چې پرات ک ویرا تو کوم دای مجبور کوم دای مجبور کوم دا د دې جانګری ملواله دی چې دا عوام نه مجبورې دی آرامي پوری مرداري پوری او ورته مرداري وایو می پوری دا د دې ملک مولیان دی وای خدایا گیډ سمره خلق شرمول نہ الغرض موسی علیہ السلام تو عیسی علیہ السلام ہا دا سراتو بینی و بیناتو دا جدائی دا پمنزما او پمستا کی زردے چی خبر بکم تا بتاویلی پمقصد دا غصو چی طاقت نلر تا پاغی بانی صبرن دٹنگی دو تا طاقت دٹنگی دو پی نلر ہر چی کشتائی وا فکان لی مساکین نانو ودا دو مسکنانو یا ملونا چی کاروبار کو پدر آپ کی فارت تو بس ما اراده لرا چه ناک کم دکشتی لرا وکان وراو او مخید دی ملکونی و بادشاہ ظالم یا خوزو کل سفینتن چنی اول بے آره کشتی غزبا پزور دا پارو دا ٹکس ٹکس بے پی لگول نو دا غریبانان میں دا ٹکس نبس کر گورا دل تا خود دوکا معلومی گی روغ کشتی نے تختیخ کا بادشاہ ظالم چه روغ کشتی بوا پاگے بے ٹکس لگول او چه کم کشتی با خراب ہوا او به ویل شول ورته چیر دامه دلته جوړول لراوړي نو پاغي به ټیکس نه لګول نو حضرت علی السلام هغه کشتی والا رسنه بچ کړل ها ظاهر دا خبره خو دوکي معلومی ده خو شریعت دا وایي چې دا ټیکس نه ځان په دوکم بچ کولې شي ور قرآن مون ته خو لخه خیال دې خبره او بیا ودا د غریبانو کشتی وا مونږ ټیکس نه بچ کړل او سغدوی چلک میں وجلونا غسو واما الغلام وار چلکو فکانا بواو مور پلار ددو مومنین مومنان فخشینا بچری دلیو اللہ وی منگا ایو رہ قومات کی راب اپکی دی دوارو لرا دی لرا تغیانن سرکشی و کفرتا دفاردنا منگا ارادو لرا ایو بدلو ما چی بدل کی بور کی دی دوارو لرا رب دی دوارو خیرم منو بہتر ددی اولادنا زکا بہتر ذری بچنا زکاتن پا پاکوالی کی واک ربرو ہما او دیر نزدی پرام کی ما دا ارادو تا چھ دیر نزدی پرام او پاکوالی کی با اللہ رب العزت دیتا بل بچے ور کی دا بچے لرکم دیکھ داکی کون کرے لاری شو کون کرے نوغم اسے کم مرک وام ملجی دارو ہرچی دیوال فکان علی غلامینی بسودا دیتی بچو بسودا د دو معصومانو یتیمانی یتیمانانو په خار کې وکانا تاسو وو ولان دي د دې کنز لو ما خزانه دي دوارو تا وکانا ابو ما او پلار دي دوارو صالح انیک فارادا بس اراده کا رب کا تارب ایوب لغا چور چې دا دعا شو دو ما مضبوط یاد عمر تا و یستخرج کنز لو کنز ما او ربا چې خپل خزانه رو باچ پل خزانے لڑا نما ددی دیوال دلان دی ددی یتیمانانو پلار مڑو دی دیوال دلان دی خزانہ کی گدوا قریب بچدا دیوال پریوتے وے او ددی خزانے خلق تختو لے نما رب العالمین ہوئی چدا دیوال مات کیا بیا نیت برابر جوڑ کا چدا خزانہ ددی دلان دی پٹشی گور دی یتیم دمال حفاظت چا کرو چا کړو انبیاءو کړو نن دی یتیم په گریوان او کړه روان دی او د خیرات ته ناشتي مالک لري خیال دای شمدا دای تلوستی دا دای قبر په کول دی او دای دادی دای دادی یتیم مال پنا جای زکری خا اے وی وکانت تو کنز لوما وا لام دی دی کنز لوما خزانه دی دوارو تا ا خزانه سوا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کول دی شدا دسرو تختی وا پاغی لکلی شو لوم من داب مکتوب بسم اللہ الرحمن الرحیم وی دا یو دسرو تختی وا چی پاغی لکلی شو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کی لیکل شو چې تعجب دے هغه چاته چې تقدیر منی او بیا هم خفکیږي تفسیر المانی ذکر وی تعجب دے هغه چاته چې تقدیر منی او بیا هم خفکیږي تا په تقدیر کې الله لیکلو په بده ماتيږي نو په دې خپل ماتي دو دا د تقدیر لیکلو باندې خفکیږه ما وای دی کی دا الله طرف نه خیر وی چل تقدیر کیو چې درز باخوري تقدیر کیو چې تاوان بمومي تجارت کی مال کی نو پدی خفچي غم دغه شان د تابو ښا چې کله یو مصیبت براغه نو به وی ان لله و ان الیه راجو هغه مصیبت به خفکه دلنه بس دا الله او کل مونږم دا الله یو الله تبا واپس کیو نو مخسر مته کا خفه مصیبت دا د تقدیر لیکل دی نو پا تختی وی لیکلو د سرو تختی وا د دیوال دلان لیکي خودي وا چې زمانه رستو زماده بچی دا بر او اخلي او ځان ته په سکار مار روان نو کې چری دا دیوال پر وته سرو تا تختی به خلق تختو لوي نو مونږ دې ایمانان د مال حفاظت وکړو خو ګور ایزر علیہ السلام ورته وی رحمتم من ربک دا رحمت دې استاد رب دې طرف نه داسره رحمت ته استاد رب ته اپنا و ما فالتو او ما ندی کړی دا کارونه ان امرې پخپل راي دا زمهار راي نو دا چا ویلو دلته رب کی پاغه چا چې څنګه ستاپه دین کې راشي چې حضر علیہ السلام عالم الغیب وکړ ګور دا کارونه چې کول عالم الغیب وکړ نا لاو اینا نا حضر علیہ السلام وی دا کارونا ما پقبل خوخی نبی کری دا چا ویلو اللہ ویلو ذالک تاویلو داو مقصد حاغا چتا طاقت نلو پاغیبان سبرم گٹنگی دو اس اغبلا واقعا دا ذلکرنین بادشاہ اول واقع دا سابق آفو چو گرلوی اولیاء دی عالم الغیب ندی دا قبل زن زان دا خوب نا خبر ندی دوی مواقعا د نبی علیہ السلام چې ګوره پیغمبر دی الله ورته ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا اے نبی تا تر سبا دال پته نشتا نو بیا و درې مواقع د موسی علیہ السلام چې موسی علیہ السلام پیغمبر دی په ظاهری کارونو د عیسی علیہ السلام پوی نه دی د نن دور منګک علمی موسی کې جو علمی موسی چونکی شد در غیب بند مولانا روم علمی موسیٰ چونکی شد در غیب بن علمی موشے کے بعد اے ارجمن علم دا موسیٰ علیہ السلام خو پا غیب کی بن شو نو منگ کوری پیرتا مولانا روم برتا منگ کوری وی دورتا نو آئیم گوری خواہ اگر دی غلط پیرتا سوئی چی دے دا غیب داوی کئی علمی موشا کے بعد اے ارجمن وی دا منگ کوری تا بس پتاو لگی ستا دا رکشیوی سیز یا ستا دا کری تاویز خیال وی دی منگ کوری تا بس پتاو لگی ہاں پرون سا مرگری راغلو بلا پیرانو کیو وی ارد نن پا کارو آگا بلا سما سا مسلو چیڑا لیو گنتا دو درس تناسو سو دا کیلو خاص آگا ستاسو اقفلوانو کیو آگا راغلو سا مسلو آگی تا راغلو ناسو گنتا نیمه درس واوری ده مای گوه که اللہ درخون کی علمی موسا چوکی شن در غیب بند علمی موشه که بواده عرجمن موسا علیہ السلام علم پا غیب کی بند شد او منگو کوری تا علم غیب شد اس واقعا سلورم ذکر کئی دا سلطان سکندر بادشاہ اللہ یسلون کا تپوس کئی دتانا انزل کرنے نے پبارد بادشاہ ازل کرنے ان کی دا بادشاہ دا ابراہیم علیہ السلام وقت نزدی ترشے مغدونی اوکل و روم کی دا بادشاہ پائی کی پادشو ذل کرنین کرن وی کران ہوتا نو ذل کرنین دو خرون والا نو دا مانا نو جنی جلاغ دا غوانو گنتی دو خرون دا مقصد نو برکا آسنا تاجوائی ذل کرنین بازی کی تگووی کرانی و دا سی و دا ذل کرنین دا دو خران والا مانا چپا دو مشرق او مغرب طرف تے بادشاہی وا پر طول دنیا باند ذل کرنین ورتا مغرب او مشرق بادشاہ وی ابن کثیر او معرف القرآن ذکر کرو تپوس کئی دا تانا پا بارا دا بادشاہی ذل کرنین کی وایا زردے چوبل ولم پتا سبانی دا دینا نسیتا انا مکننا لہو یکینا منزائی ورکڑو دلرا پزمکا واتینا ورکڑو مندلرا داریوشی داسبابنا سببا داسبابنا یا سببا دا ساماننا اریوشی دا سامان میں ورکڑو فاتبا سببا بسروان شو دخل سادو سامان سرا حتی تزیزا بلغا کلچ رسیدلو مغرب الشمسی اغزائی دا دبیدو دنور خسا وجدا مندلو دانور تغربو چپریوتو فی این حمیت پاغا چینا حمیت چدتورو خزوا وجدا اندا مندلو ددی خسا ددی توری خج خسا او من یو قوم اے بس بولنے سے بندہ دی خلق کو تو پتہ نہ رہے استاد ازگار نہ رہے ترشپل کو بجو پورے زما ازگاری دل میں مر آ جائی بس ممل آتا تن تو مدا بس درد ترازی کی نہیں ہوا رہی دئی بکارو نسی تو لڑے سڑے کی پریشان کی خوشی اوری نہ قرآن ترجی کلا چورسی دور آغازائے دو بیدو دنور خطا وجد آوی مندو دانور تغربو چی پریوتلو فی اینن پاغ چینا پاغو بو حمیت ان دتورو خطو حمیت ان چی دتورو خطو اغا چینا یا غو بو توری خطوی وجد آئندہ ووجد آئندہ مندلو ددی خسا قومن یو قوم لو چکری والو نور چکم جائے ڈوبیدو اغا جائے تو رسید اغا نور چی ڈوبیدو نو آغا دا چکاری دو لکا تورو ابو کی چی ڈوبی تورو خٹو کی او دا لب سری لب پتہ لگی چی سرے دا نور ڈوبی دو وقت کی دی سمندر دا کراچی تلاشی زدلو ماخام نور ڈوبی دو تیمو تا بوی یقینی چی دا نور پا دی تورو خاورو کی ڈوبی گی دا او بدا ستکی توری توری خکاری دی او نور زکا چی دا او بدوم روی چی بس نظر نظر ہو تابوی دا ټول دنیا وبره او نور چې ډوبې دو تابې پر ابو کې ډوبي کې خدا وبته کې توري تبې اعلان کې توري نه وي او چون کې د شپې تیار په راتل نو تورواله ښکارې نو هغه نور نیم ډوبو نیم ښکارې دو تابې په تور خټه کې خطر دانو نو دای ځای ته رسیدلو چال ته نور ډوبې دو الله فرمایي وجد و وجد ایندا مونږ له دای خسه حکم ویلو مونږ زل کرنین بادشاہ دیتا ہوئی باہر اسود یعنی تور سمندرو ویلو منگا ہو سل کرنین بادشاہ امان تو عزبا یا عذاب ورکبیتا یا انی ساپدی کی حسنن خستلار دی کچری دین منی نو ٹک شوا که دین منی نو عذاب ورکا ویلو سل کرنین بادشاہ دا دعوت دا پارا گردی دو گورے دا غسی نسا پرو سیلو نو تا ہرا سوک چی ظلموں کو زردے چی عذاب بور کو اغلرا بیا بوا پشیق پل ربتا نو عذاب بور کی اغلرا عذاب ناشنا ہر واما منا را سوک چی ایمان را را ملو کنیک فلہو بزدل را جزان الوزنا بدل بای درشیاو بدل بای خستا یعنی جنت وسنقولو لہو من عمرنا او زرد شبو ایو مندتا دکار دمونا سانتیا بیا روان شو دخل سادو سامان سرا حتی تزیدا بلغا کلچ رسیدلو دائد خطو دنور خطا وجدا مندلو دانور تطلو چرا خطوالا قومین پیوکوم لم نجالوم نو گردول مندیلا من دونیم من دنیا آخواد دینا سترن سپر دا دانور چرا خطو بڈارک پدی قوم رو خطا مخیتا سپرد مردنوا مخیتا سپرد مردنوا بس فونن رو خطا اغنور را خطا کذالک اللہ یمدارنگی کذالک اللہ یمدارنگی کذالک اللہ یمدارنگی اللہ وی منگویلو قد آہتنا یمدارنگی تاکیب سرا ای حاتکری منگا بیما پاسول دی چددقا جو خبرن دا جہاد دیلمنا اللہ وی چددقا جو منپائبانی پویو ثم اتبا سببا بیاروان شو دخل سادو سامان سرا حتی تزیزا بلغا کلچ رسیدلو بین صدینی اغمد دو گندو تا دو غرونو داغی ترمند دو رسیدو وجد من دونی ما نوی مندو علاوه دی قومنا قومن یو بالقوم علاوه دی دو قومنونا من دونی ما علاوه دی دو قومنونا قومن یو قوم بل لا یقادون افقون قولا قریب نو چی پوشو دا ذلکرنین والا قولن پوین آد دی قوم دی ذلکرنین سر جکم خلقو پا سفر کی لازمان چی بادشاہ دیدان سرا خلق اخلی پا سفر نو دا ذلکرنین والا خلق چکم دا بادشاہ مر گریو لا یقادو نے افقون قولا قریب نو چی پوشو دی پوین آد دی خلقو دا دی قوما دا ایسا بل جبے ویرا ذلکرنین بادشاہو دا غمل گری پی نپوئی گر خبر پوی ذلکرنین او بادشاہ مرگری پی نہ پوی دل قالوی دوی یا ذلکرنین اے ذلکرنین بادشاہ یقیناً یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فساد کے اسم کا کی اگر ماذ اللہ اسی شلوے اسے انور سی شلوے یا ذلکرنین اے ذلکرنین بادشاہ دا ذلکرنین دا کم بادشاہ و پاکیت کی دا واقعہ چھ ذلکرنین بادشاہ دا سوکو ذلکرنین دو تیر شیدی یو ذلکرنین ممدونیو ممدون روم کی علاقہ دا بادشاہ و دا روم کافرو د دو وزیر ارسطو عیسیٰ علیہ السلام زمانے سر نزدی دا تیر شو او دویم ذلکرنین مسلمانو چدا دا ابراہیم علیہ السلام زمانے سر تیر شو ذلکرنین ورطا ذکوی چدا پا دو طرفون حکومتو مغرب و مشرق او طول دنیا فتح کروا افغانستان نوالی افغانستان نا راوائے غستا راتو راتو افغانستان تجرو رسیدو نا افغانستان فتح نکو مور ورطوی چی بچیا تو گتول دنیا بانی فاتح رات لے افغانستان کی شکست تو قلو درے دیں داو جسرا دا چونکہ بچیا چی سو نوجوانان کسان ددوی زائرولی گا زتی نسو تا پوسنکو دو یو لس کسان ورلی گل مور کی تپوسونا شروع کر دا کسانونا دا نوجوانانونا آغا نوجوانانو توئی چو نوجوانانو تاسو کی کمیو جرنیل دی سوک جرنیل جوڑی دل غواری نواری اویزو پاسی دواری اویزو آری اویزو ذکر جزا ما پلار دمر جنگ جونا کرو دم رفتی کلوی بلوی زو زکر زمان فلانی فلانی زائی زمان فلان فتح کرو فلانی طول ہر یو چگی والی سے جرنیل سے جرنیل ہر چاہ دخ پل فلانی کی صفت کلوی سے جرنیل خیر وی کم یو دو مشرعی قابل لی نو طول پاسی دل ادیو وی زل لسوارا پاسی دل یو ویز بل ویز ذکر جما پلا ډیر اوچت حیثیت والو خاندان میں اوچت مور ډیر او خیال وا هغه بادشاہ ذوالقرنین ته خط لیگا سوال جواب لیگا چې ددا سے ملک نه واپس سے جګړه مکھا ذکر چې ددا سے ملک زوانان چیاری او د جنلې قابل دان غړي هر یو د مشرې دان قابل غړي هر یو وې زم ددا سے ملک سره او داس خلق سره جنگیدل مشکل دی خبره کوي دا ملک سره جنگیدل د تاریخ نه دلستلې چې روسیان دلته تانی وړې شول او ان شاء الله امریکایان مم دړي وړې کیږي ها الله دې دړي وړې کی پدا سے ملک دا د پښتنو ملک د پښتون مسلمان ملک پدی کی ان شاء الله اگر سلطان سکندر فاتح نور اگلے نو دا گتاو بتاو بس فاتح راشی دا گتاو بتاو دی دا امریکنیان او دی اتحادیان دی بس فاتح راشی خا خیر اللہ فرمائی ہوئی دیئے ذوالقرنین بادشاہ اس دی جوئے ذوالقرنین بادشاہ تو ذوالقرنین چی دی پا خبر نا پوئی دا سنگ ہوئی ذوالقرنین بادشاہ اصل خبر دا چې ذوالقرنین بادشاہ د دې په خبره پویدو نه خود سره یو ترجمان او چې هغه ترجمان د دې په خبره پویدا بادشاہ ځان سره د بل بل ملک او علاقې ترجمان د جوبو وستو څوک فارسی بانو څوک پښتانو څوک پنجابیانو مثال کا بل بل جب ورته یو تن هغه ستو چې په خبره پویدل چاته انګریزي مثال نو وی دی ذوالقرنین بادشاہ یقینا یاجوج او ماجوج مفسدون فی الارض فساد کی پدمائے کی فال نجل لکا بسو بگردو منتالا حرجن خرچا الان پدی خبرات تجال بیننا و بینو چو گردیتا پا منزمونگا پا منزدوی کی سبدن دیوال مضبوطا او بادشاہ منگ بتاتا خرچ در کود دیو زمون ترمندیو دیوال واچ دی دی پلن راجی یاجوج و ماجوج یاجوج ماجوج اججا یجی جونو یعنی فساد کے ان کی او دا جبل عمر یو غرو د بیت المقدس باند ناخوا دی با پا بیت المقدس رو خطا آغر خواکی او فسادو نبی شروع که آججه یو ججو پا مانه دا فساد و شر نو او بگردو منتالا خرجن خرچا یعنی اجرن عظیمن لیا خرچه بدر که خود دمونگا دی پا مسک دیوالو واچی دی پلن را قالانو ویلیو ذوالقرنین بادشاہ حقا چی طاقت را کرے ماتا پائی کی رب زمان غور دے اگا طاقت زمان در رب غور دے پائی نونی بس اندادو کئی زمان بی قوتن پمٹو سرا زوانان را کئی اجالا بین قوم و بین اوم او بگردوم پا مستازو پا مندوی کی رمدان بن مضبوط راڑی ماتا زبر لا دی دی ٹوٹی دوس بنی تردیر دا ساوا کلچی برابر که برابر کم دیلا بین صدینی پا مند دو غندو کی اغلار کی دا توٹی او دا لپا سکی دم دوست پنی غٹی غٹی توٹی وی پلنی پلنی لکه دا خخت گنتی خخت نم غٹی دا بیو دا لپا سلک بلا کناو دا خخت گنتی کی دم نو فنگ پخو بس پک بوام پدی کی دورا حتی تردیر دا جالو کلچو گردی دا نارا نورا دا دور تختی جوڑی شی تکی سری شی قال نوی وی آتو نی را لی ماتا افرغ علی قطرہ چراتوی کم پریبانی کلی کلی پیجن اگر کاوی اگر سانکے چی پی لگو ویلڈ دا ویلڈ کلی پیجن امو پیجن دکن کلی کلی را لی چراتوی کم پریبان دی نو پا مستطاو بستاکت بنلری دوی ای ضرور د خطو پدی باندی او نبا طاقت لری لہو دی لرا نقبن دو سوری کولو قالا ویلو ذوالقرنین بادشاہ حادا رحمت امی ربی دا رحمت دے درب زما کل چراشی واد ربی واد درب زما دا قیامت جالو دکا نو بگزی دی لرا اموار دزم کی سرا پا قیامت کی بدا اموار شی بس او دا واد درب زما آکا و ترکنا بادم او پری بدو منگا پورا دا قیامت بازی دو دینا یوم ایدین پا دو ورز یموجو فی بازین چی چپی بوئی پا بازو کی ونفق پی سوری و پکبو پشپی لئی کی و جب مکو مندی لنا پا جمع کی دو سرا دا ذوالقرنین بادشاہ ورتا ہوئی چی قیامت راشی نو دا دیوال بمات شی دی برا روان شی و ترکنا بعضهم یومئذین او پری بدو مونگ بای دا دینا پورا دا قیامت یموجو بی فی بازن چی چپی بوی پا بازو کی یعنی دا بدوم را زیادی چی من ربا من کرنا با مندری مندری لکه چینیان او دای چی مندی وی نو دای بدوم را زیادی لکه دا بو چپی بخکاری تو پونا بوی را روان بوی دا شر و فساد لکه او چی دا جمشی و دا شر و فساد سنتر ایشی اتراغ لد بعض علماء اطلاق پدهی کرد چی دا یاجوج ماجوج دی دا نیتو دا امریکنیان دا طول چی و شوی دا شر و فساد دا پارا دا یاجوج و ماجوج دی اججا یاججو نو فساد تا وی خیر دی با چپی وی را روان بی چپی بوی پا بازو کی نو دغتیم کی اسرافیل علیہ السلام بشپیلے ہوئی و نو فقہ فی سوری اللہ وی پگو پشمیلے کی نو بگردو مندی لرا بجمع بکو مندی لرا پا جمع کولو بس دیش پیلے سر بدل طولی و طرف تا گونش اخیر کی اللہ با عیسیٰ علیہ السلام راولی دجال براشی عیسیٰ علیہ السلام با دجال مقابلو کی خود دی یاجوج ماجوج شر و فساد با دم رہی چی عیسیٰ علیہ السلام او داغ مرگری اگر با یو عرق تا دا دی دا شر و فساد نا پنایو آخلی یو غار کی چل یو غار کی پنا بشی حدیث کی راضی بیا با دا رب العالمین بیا با رب العالمین دی چی اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی نو پڑن بنی شپیلے سربا دی یو زائت غون کی یو دا بل پاس بے اللہ دندلے کی مردے کی او پدی سٹونو کی بورتے چنجی کی سب کی داٹول بپے ہو جائے کی مڑشی سٹونو کی بورتے چنجی ہوشی حدیث کے راضی چکلا پسٹ کی ورط رب العالمین چنجی ہو کی نمڑا بے کی عیسیٰ علیہ السلام ببار روزی چھ روزی دا غارنا نو طول دنیا بے بدبویا کری اردے با ڈیری ڈیری پراتی دی نو اللہ با عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام با اللہ تسوالو کی چھے زمان اللہ اے زمان ربا دا خود بدبوین خلق تنگ شل ربا نو اللہ رب العزت با دا آسمان نس مارغان را لیگی او دای با پخلو پنجو کی نیسی اوڑی بے چرتا لری اگر مارغان با دا علاقہ او دا میدان بیا صفا کی نا با غلوم بنیش پیلے گی چھ مخلوق پورتا کی گی پائی کی اللہ فرمائی وارزنا جہنم او پیش بکو منگا جہنم اور از قیامت کا کافران لرا پپیش کولو الذین کسان دی کافران چی وسترگی داوی پا پردو کی زمان کتاب نا او دی چی طاقت نلر داوری دو دا کتاب اے گمان کیا کسان چی کافر دی چی نیولی دی زمان بندگان علاوہ زمانا پا اولیاء پا خدای تو پا مددگاری یقیناً تیار کردے منگا کافران یقیناً تیار کردے منگا جانم کافران لرا مل مستیا گروہ پا دیو آیات کی پدیو آیات کی سوزل کافر ہوئی دو زل اللہ وی کافر دے چھ زما بندگان تا خدایان ہوئی زما بندگان را مدد کئی کتور تا کافر ہوئے کو جگڑے کئی در سرا چھ دے وی رو رسی گرا مدد چھلو ازوانا دا بغداد شاہی میرانا نو جگڑے کئی کئی لیکن اللہ وی کافر دے کافر چھ مانا علاوہ بلا مدد کئی قل قل اے زما نبی دیتوا اے خبر کم تاسو بلاخترین عمالا پاغا عمل تاوانی سرا اللہ دینا کسان دی عمل تاوانی والا برباد دی کوششنا دی عملنا دی پجند دنیا کی او دی گمان کے انہم چکنن دی یحسنونا سنا خستا عمل کے ان کی دی دا کسان دی کفر کرے پایا تنو دقپلہ و پا ملاقات دا خیرت باندی او پا ملاقات دا اللہ بس برباد دی عمال دا دی عمال دا کافران اللہ وی برباد دی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا او بندرو منگا دیل را پورد قیامت وزنا طولا اعمال دا کافر دیل بس طولنی ذکا اللہ وی کسراب بقیت زمان سورت نور کی ہوئی چھ دا کافر دا عمل مثال دا چھدے لکا اغا شگوگل اغا دا پیریانو تنور چھتگے پاگی گمان دوبو کئی خچرانی دیشنو بنی کافر خوئی ما دستر کو اسپتال جوڑ کو ٹھیک سلاک جوڑ کر دیکھا دیکھو گمان کئی چې ما په یار حسین کې د سترګو اسپیټال جوړ کړ د دې بماتا اجر ملاويږي سیلاب راغې ها ما امداد کو د خیمو فلانو فلانو ما تبا اجر را کول کیږي لاور باندې سیلاب راغې نو امداد تا روان دي د سوي جن چې ما ته به اجر ملاويږي الله قران کې وایي ناجر نشتا زدا عمل نشته نو اجر به شي دا عمل بشته نه خدا الله په دربار نو چې عمل نشته وزن ورته څنګه وکړي یو څه چې وینو وزن به شي کنه په خبره پويږي اوبند فلا نقيم لهم اوبند رو دي لرا پر د قیامت تول دا مالو دا سزا د دې را جهنم په څو د کفر د دي وتخذوا آیاتي او نیولیو زما آیاتنا او پیغمبران زما حجلا پټو کا یقینا کسان چې ایمان را عمل وکړي کانت لهم بدیلا جنت فردوس نزلا مل مسیا همیشه به دې پدی کی لا یبغون انها نبا غاری د دینا هی ولا بدیدل غاری بنا دینا بدیدل دې جنت کې به الله وي دې همیشه اغا حسان رضی اللہ تعالیٰ چه ده نبی علیہ السلام شاعر و صحابیو نبی علیہ السلام تے بے شعرو نوی اغوی فَإِنَّ سَوَابَ اللَّهِ كُلَّ مُوَاهِدِ فَإِنَّ سَوَابَ اللَّهِ كُلَّ مُوَاهِدِ حَنَّانٌ مِّنَ الْبِرْدُوسِ فِيَا مُخَلَّدِ دَارِيُ مُوَاهِدْ بَدْلَا رب العالمین خاصا صدا جنت فردوس چه دے بپائی کے میشہی چی دوی بپائی کیا میشئی فَإِنَّ سَوَابَ اللَّهِ یَكِنًا بَدْلَدَ اللَّهَ خَتَا كُلَّ مُوَاهِدِ دَار مُوَاهِدَ دَبَارَ حَنَّانٌ دَا اللَّهَ خَتَا جَنَّتِ فِرْدَوْسِ چی فیا مُخَلَّدِ پائی کی با میشئی دَا مُوَاهِدَ اللَّهَ مُنگمُر کی شامل نَبَ غَارِدَ دِنَا بَدْلِ اس مثال اللَّهَ دَخْل توحید دَبَارَ بَيَانِ اللہ وی اے زما نبی دی توا کہ چریشی سمندرون سیاہی لکلمات ربی دا پارا دا معلوماتو دا رب زما یا دا پارا دا احکاماتو دا رب زما لکل پی شورو شی سمندرون سیشی لنا فدل بارو ختم بشی سمندر قبل انتن پر کلمات ربی وران دی دا ختم دو دا رب زما دا کلماتو دا احکاماتو دا رب زما درب حکمونه او احکامات دا غی دا ختمی دو نوران دی اللہ وی سمندر سی باو چشی ختم بشی لیکن درب احکامات لکل اگر با ختم نشی ولو جنابی مثلی مددا اگر کرارو منگا سیاہی پشاند دی اگر کرارو منگا پشاند دی مددا سیاہی نورا وائے اے نبی علیہ السلام دویتا انما نبشر مثلکم یقیناً زیما انسان ستاسو غنتا یو آئلیا وی کی ماں کا انما الہ واحد یقیناً دا اللہ الہکم مددگار ستاسو الہ واحد مددگار دی کیو بس راسو یلجو لقا ربی چو میز ساتی دا ملاقات دفل رب بس عمل دیو کی عمل نیک ولا یشرک بی عبادت ربی آہدا او ندی شرکی پی عبادت رب چی چالا گردی صورت کی بیا بار بار لفظ آہد راری بار بار سراری لفظ آہد راری نل سمیات کیوں گورا نل سمیات کیوں ہوئی فباسو آدکم بیورککم آزیل المدینہ اے اولی گئی اوتن ستاسنا پدی پیسو خار و مدینی تا چسو خوراک راڑی بیا دو اجتماعات کی ہوئی دو اجتماعات کی فلا تستفتی فیم منو ماہدہ اخیر دیت بس تپوس مکا دبی فبارکی دبی ندی اوتنا نو بیا شپگ اجتماعات کی ہوئی ولا یشرکو فی حکمی آہدہ اخیر دیت ولا یشرکو فی حکمی او نب شریکی پہ اختیاراتو دا اللہ کی چالا نبیا اور بچی دو دی اجتماعاتو گورا وہی دو دی اجتماعات کی جالنا لیا دیما جنتینی نو بیا اته دشتم کې وګورا. ولکن هو الله ولکن هو الله رب ربي ولا اشرك بربي احد. نو بیا د وصل وختم کې وګورا ولم اشرك بربي احد اخر کې. نو بیا 47 کې وګورا فلم نغادر منهم احد. نو بیا 49 کې وي ولا يظلم ربك احد. ٹھیک شو. نو بیا ورپسې اخر کې وګورا ولا يشرك بعبادتي بعبادت ربي احد. دا احد ولي وي ذکر وي بار بار احد يوم يو يوم يو الله من يو. او سورت کې رب العالمین سلور واکی ذکر کولی اول واقعا دا سابقاف چوگو آغلوی اولیاء اغای پپتو خبردار ندی ولبیسو یو بلن تپوس کئی اللہوی ولبیسو فی کافیم سلاس میتین سنینا وزدادو تیسا ناد پاس دریسا وکال غار کی تیر کر قال قائل منهم کم لبیستم قالو لبیسنا یوم نو باز یوم. یو بلن تپوس کئی سمن وقم تیر کر وی اورز دیا چیسا دو رجن نو نو گر آغا پیغمبر امام الانبیاء غنه تپوسیو سلوی خرزی وی لیٹ شیوا وی سبارا شا حال بوائم آیات راغی ولا تقول انل لشین انی فائلون ذالک غدا اللہ یشا اللہ. اے نبی تا تا دا سبا پا ترشتا دا سبا پا حال بانی سوک پوئے دے وی شبی سوک دے اللہ. او گورا آغا موسیٰ علیہ السلام پا ظاہری خبرو پا ظاہری کارونو دا عزیز علیہ السلام پویا ندے نو چی پیغمبر ندے پویا بل سوک دے چی ویستا دا کور پال با پویا شی و پروکشی ویسید با پویا شی. بیا او گراغ سلطان سکندر بادشاہ چی پتول دنیا بادشاہی کری قرآن کی ذکر دے اللہ علایا کیا دنیا قونا قولا چی پا ظاہری خبرو دا خلقو نپوی دا عالم الغیب نو. نو عالم الغیب سوک دے سورت کی داو خود چیو اللہ دے اس نیم گھنٹہ تفریح بیا داغی نبا